بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. ikiwa ni usiku wa tarehe moja mwezi wa Shawwal mwaka 1444 usiku wa kuamkia siku ya Ijumaa, walillahi alhamdu wal minna. Naibu wa chief qadhi wa Kenya Sheikh Suqiyan hafidhahullahu ta'ala ametangaza kuonekana kwa mwezi katika nchi ya Kenya na kuwa kesho biidhnillahi ta'ala ni tarehe moja Shawwal, na ndio siku ya Idi biidhnillahi ta'ala. Nawakumbusha ndugu zangu maneno mazuri ya Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala: ala almuslimi an yasuma ma'a ad-dawlati allati huwa fiha wa yuftiru ma'aha, ni juu ya muislamu kufunga na ile nchi ambayo yupo wakati ule wa kufunga, na kadhalika anapofungua saumu yake siku ya Idi, au yatafungua na ile daula ambayo yuko ndani yake. Liqauli an-nabi sallallahu alayhi wasallam: as-sawmu yawma tasumun wal-fitru yawma tufṭirun wal-adhḥa yawma tudḥūn wa billahi at-tawfīq. Funga ni ile siku ambayo watu wote hufunga pamoja, bi maana pamoja na kiongozi wao, na kadhalika siku ya fitri ni ile watu wote kwa pamoja hufungua, na hii huwa ni pamoja na kiongozi, na kadhalika adha. Na haya ni maneno ambayo mara nyingi sana tuyakariri juu ya dharura ya kumsikiliza kiongozi ili kuleta umoja baina ya Waislamu. Ingawa tusikitika na balbala na maneno ambayo mengi yametoka pale alipotangaza kadhi kuonekana kwa mwezi, na hili ni jambo la kushangaza hata kwa wale ambao miaka yote hufunga pamoja na kadhi. Mwaka huu tuona misimamo imebadilika, kushindwa kujua sababu ni kitu gani. Ilikuwa sababu ikisema kuwa si jukumu la kadhi kutangaza mwezi, lakini ukitizama kwa makini katika katiba ya Kenya, duties and responsibilities za chief qadhi au yule anayesimama katika sehemu ya chief qadhi, jambo la nane au nukta ya nane katika majukumu yake wameandika: attending to matters of the sighting of the moon. Kwa hivyo ni katika shughuli yake qadhi kushughulikia jambo la kuonekana kwa mwezi. Pamoja na kuwa ndugu zetu hawa wengi walioko katika mrengo wa kumpinga kadhi husema wao wazi kuwa Kiingereza ndio tabu, si watu wote wanaoelewa Kiingereza, lakini alhamdulillah wapo ambao watawaeleza kuwa kushughulika au kushughulikia jambo la kuangalia muonekano wa mwezi ni katika majukumu ya kadhi, na hili kwa kila anayesoma kanuni ya Kenya atalifahamu. Ama hivi vyama vilivyoundwa, vyama mufti, mwaka jana kuliundwa chama na kabla yapo nafikiri kuliundwa chama mufti, yataka muelewe ndugu zangu wa Uislamu, maana yake kazi yake ni kujibu maswali ya kisheria, wala sio kazi yake kutangaza mwezi kuonekana au kutoonekana. Ingawa wengi katika watu leo wameingilia jambo ambalo haliwahusu kisheria likapelekea kuleta fitna baina ya Waislamu waliaadhu billah. Sote tunajua miaka yote anayetangaza mwezi kuingia kwa Ramadhani ni kadhi, na anayetangaza mwezi kutoka kwa Ramadhani ni kadhi, walillahi alhamdu wal minna. Lakini leo tunaona vyama vya ajabu ajabu vimezuka, na wao pia wamejiingiza katika kulazimisha Waislamu kuwafuata katika jambo hili likasababisha fitna. Nataka kuwakumbusha tu haswa ndugu zetu wa sunna, usiteteleke katika msimamo wako kwa vyama vilivyozuka ambavyo malengo yake Allah subhanahu wa ta'ala ndio anayejua, ikawa ni kumchafua chief kadhi, kutomfanyia heshima na kadhalika, kuingilia majukumu ambayo hayawahusu, kwa sababu hawakuchaguliwa hata kiserikali kuweza kusimama na kusema kuwa mwezi umeonekana au la. Kwa Uislamu tubakie katika yale tuliyokuwa nayo miaka yote, kuwa chief kadhi yeye ndiye kazi yake kutangaza mwezi umeonekana au kutangaza kuwa mwezi haukuonekana, na sisi kama raia tumeamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, wa atiu Allah wa atiu rasula wa ulil amri minkum. Wa huyu ni kiongozi wetu, na ni juu yetu sisi kumsikiliza katika hili ili kuonyesha nguvu ya Uislamu. Ama haya yanayotokea ni sababu ya kuleta msambaratiko baina ya Waislamu na kuleta fitna baina ya Waislamu na kuonyesha udhaifu mkubwa ulioko baina ya Waislamu, waliyadhu billah. Kwa hivyo wamche Allah subhanahu wa ta'ala, wale waliounda vyama wakajiita mamufti, basi wabakie katika kujibu maswali na majukumu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watakapojibu maswali hayo, wajue ni makubwa mno, wataulizwa katika kila walichokijibu kama mamufti siku ya kiyama. Wabakie huko. Ama suala la kutangaza mwezi umeonekana haukuonekana, libakie vile vile kama ilivyozoeleka, kama ilivyo katika kanuni pia ya Kenya, kuwa ni jukumu la kadhi, wala si la mtu yoyote. Kwa hivyo kesho insha Allah taala, siku ya Ijumaa, ndiyo tarehe moja Shawwal mwaka wa 1444, kama alivyotangaza kadhi wetu hafidhahu Allahu ta'ala wa saddada khutahu. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.